kormányzat felismeri a kiszolgáltatottak problémáit és megoldja. Itt tett Várkonyi Andrea Valentin napja. A kormányzat felismeri a kiszolgáltatottak problémáit és megoldja. Megvolt a Tisza konferencia. Kongresszus. Kongresszus? Kongresszerencia? Az. Jó, van ez így. Szevasztok! Boldog hetet! Fesztivál. Fesztivál. Tisza Fest. Igen. Szerintem olyan már volt? Nem is hangzik rosszul amúgy. Mint a Momentum Fesztivál. Volt ilyen? Volt Momentumnak saját fesztivál. Volt. Hogy tett a hétvégéd, Ádám? Te voltál mindenfele viharsarokban, meg ilyenek. Én voltam, fújt is a szél. Igen? Viharos volt? Hideg volt? Hideg volt, fújt a szél, de legalább voltak jó fej emberek. Sokat beszélgettünk. Úgyhogy megyek is tovább. Remélhetőleg Pécs felé, aztán meglátjuk, hogy hol lesz hely. Most jó helyeket találtunk. Jó. Jó helyeket voltunk. Mi is. Ugye a Cérnagyár turné is elkezdett szerveződni. Megvannak már a helyszínek? Szerintem nagyjából megvannak. Hát úgy a városok megvannak. Hát olyan város, mint tudsz mondani, ahol mindenképp megyünk? Vagy ez még titok? Hát nyilván az ilyen nagyvárosokat azért Debrecen, Szeged, ilyeneket nem kéne kihagyni. Ahol múltkor voltunk, Párizs, a nagy részében megpróbáljunk eljutni. Néztünk olyan helyet is, ami Magyarországon kívül esik, de gondoltuk, hogy oda is ellátogatnánk. Most épp. Mi visszafoglaljuk. Igen. Próbáljuk azt is leszervezni, az egyen bonyolultam. Meglátjuk, hogy hogy kapunk időpontokat, meg azért ez nem olyan egyszerű. Összeszervezni ilyen 10 helyet, úgyhogy ne össze-vissza legyen. És ugyanennyi embert. Hát igen. Úgyhogy igyekszünk, Parka százal dolgozik ezen. Kezdjük a Várkonyi Andival talán, mert ez még egy múlt heti történet. Az egy fontos, de miért tudunk ilyenről, hogy Várkonyi Andrának, hogy tehát Valentin napja, kitalam kapott egy szektort. Nem? Hogyan már, hogy gondolhatod ezt? Vagy így ilyen, volt ilyen vadászat, és ilyen emberek lőttek. Uh-huh. Nem tudom, hogy mulat a felső 10 000. Amiben lassan már be lehet kerülni egy átlag európai fizetés. Egy családi háza. Igen, van egy családi házatok, amit vagy megörököltetek, vagy nem, az már felső 10 000. Amiben minden működik. Szóval, tehát ez a cikk, ez beszámol róla, hogy az angol száz országokban a Valentin napján tartott Valentine's Day ünnepe a 20. század végétől világszerte. Na hát ez fontos, a metropol az aztán... De ez akkor ez ilyen 364 valami rózsa? Nem, ez csak 364. Tehát a Halloween esetében... Annyi milliárdot kapott? Tehát, hogy nem nagyon ünneplik ezt Magyarországon, nagyon úgy fest, hogy ezzel nincs így Várkonyi Andrea, aki egy igazán elgondolkoztató posztban fejtette ki véleményét. Elgondolkozunk? A szerelmesek ünnepéről. Igen. A magyar műsorvezető meglátásáról mindenkinek példát kellene vennie. Igen, az jut eszembe róla, hogy műsorvezető. Egy műsorvezető. Ugyanis Várkonyi Andrea szerint nem csak ezen a napon kellene a pároknak megajándékozni egymást, és kifejezni egymás irán érzéseiket, hanem az év minden egyes napján. Ez nagyon bölcs. Ez így van. Miből van 364? Azokból a napokból, amikor nincs Valentin nap. Ez így van. Amikor nem kap kiemelt figyelmet egy párkapcsolat. Amikor nem hívja fel senki a figyelmünket arra, hogy egy kapcsolat folyamatos törődést igényel. Folyamatos törődést, odafigyelést igényel minden nap. Nem csak ma! Kiabál Várkonyi Andrea. Legfeljebb ma egy kicsit többet. Na hát ez bölcs. Én örülök, hogy ilyen bölcs lett. Szóval se jutok. Ez egy hír. Ez egy hír volt a Metropolon. Ez egy, na hát most miért? Ők is emberek, jó? Attól, hogy attól, hogy a mi pénzünkön élnek, attól még emberek. Persze. És biztos nagyon nehéz nekik is amúgy a személyes dolgaik. Nyilván az egyel könnyebb lehet az élet a jachtokon, mint a viharsarokban, de hát ez már hozzáállás kérdés. Miért a viharsarkon is lehet jacht? Hát igen, lehet, biztos. Végre ezt a bölcsességet is megtudhattuk. Ami miért csak 57 000 követője van a Várkonyi Andinak, nem is értem. Mert ő nem vásárolgat össze-vissza. Na nézzük, Orbán Viktor milyen jó hírt hozott. Jó, van ez így. Este koncert, Hobó 80. Kicsit beakadt neki ez a jó hírezés, figyelj. Nem is az a probléma, hanem hogy úgy ez tűnik, hogy elfogytok a jó hírek. Elfogytok a jó hírek. Koncertre megyek ma este, itt a jó hír. Hát ez, figyelj, amúgy... Én hiába néztem ez, ezt. Ez az új szállóigéje a jó hír, most minden elé odarakja, hogy jó hír, ez is jó hír, és itt odarakja minden elé, és akkor így erről ismerszik a Viktor, a jó híres csávon. A jó híres ember. Ja, ja. Amúgy lehet, hogy tényleg ezt próbálják csinálni. Nagyon adom a jó híreket. Jó hír, lemondok. Én ezt szeretném látni. De jó hír, kész a vacsora. Ja. Jó hír, ma nem rúgtam be a kislábujjammal a szekrény sarkába. De láttam a képet is, hogy kint volt a koncerten. Tényleg? Akkor lehet, nem viccel, nem hazudott? Nem, itt van. Itt van, itt az öreg, itt nyomja. Nem is a páholy, nem tudom, lehet, hogy... Azért nekik, jó, azt megértem, hogy ez a az. Miniszterelnök kap egy páholyt, mert azért, na... Nekem már ott szétcseszi a koncertet, mindenki vele fotózkodik. Hát meg igen, rá vigyázni kell, de hogy de remélem, hogy jól érzte magát, biztos jó volt. Biztos jó volt, Hobó 80. Ez az ország szempontjából ez előremutató? Figyelj, őnek is kiáll egy kis szórakozás. Jó hír, Orbán is el volt egy kicsit. Szereti a Hobót, ez ennél sokkal rosszabb ízlése is lehetne, szóval én nem ezzel van a gond, hanem van a jóhír.kormány.hu, ahol elmondják, hogy miért jó. Ott meg nincs kiírva, hogy Hobó koncert? Nincs kiírva. Ó, basszus. Az utolsó előtte az 13-án volt, hogy támogatják a fiatalokat az agráriumban, ami azt mondja, hogy azt mondta a Nagy Istvánsz, hogy 790 milliárd forint áll rendelkezésre az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódóan EU-s pénz. Tehát, hogy az EU-s forrásokat nem vesztettük el mindet. Jó hír! Lesz mit hazahozni Magyar Péternek? És utána a következő meg már az adómentességi, az áfamentességi értékhatár növelése. Csak úgy záporoznak a jó hírek. A helyéten is biztos egy csomó jó hír lesz. Viszont akkor mi is azt így, arról beszéltünk egy kicsit, hogy vasárnap volt az egy éves évfordulója a tüntetésnek amúgy. Jó, van ez így. Hogy telik az idő, de közben igen, gyorsan elszaladt ez az egy év. De közben mennyi dolog is történt, úgyhogy két élő fegyver, és nagyon sok, hát ugye ti is nagyon sok pénzt adtatok ugye az ULÉ-nek, amit gyűjtöttünk, és egy kicsit van egy kis videó, bejátszunk róla, amit érdemes végignézni, mert más tanulsága is van szerintem azon kívül, hogy éppen hogy áll a gyűjtésnek az eredménye. Azért elmond itt pár dolgot szerintem az országról is, úgyhogy erre gondoltuk, hogy ezt nézzétek meg itt velünk együtt. Mit szólsz? Nézzük meg. Hogy áll elő az a helyzet, hogy ezek közül, a fiatalok közül, akiket így az állam gondoskodott róluk, hogy nagyon nagy százalékban az utcára kerülnek, és akkor azzal büntetjük őt, akik mi hoztuk ilyen helyzetbe, mint társadalom, meg mint a gyerekvédelem, hogy nézd meg, nem adtunk elég jó feltételeket ahhoz, hogy te jól felnövekedj, és most ennek a hatásaiért téged hibáztattunk, azt mondjuk, hogy ha nem viselkedsz, kirakunk. Old meg egyedül. Odakint most Szörnek járnak címmel szervezett tüntetést egy csapat influencer a gyermekvédelem mellett. Miután kiderült, hogy Novák Katalin nemrég lemondott köztársasági elnök kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon igazgatóhelyettesének. Odakint most Szörnyek járnak. Szörnyek, akik gyerekeket bántottak. Ilyen nem fordulhat elő. Senki se számított rá, hogy valaki a hatalmat arra használja, hogy egy szörnyeteg, elítélt bajtársát engedjék vissza gyermekek közé. Látható, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a kormány által megfelelőnek tartott intézkedés a most felszínre törő jéghegynek a csúcsa. Pénzre, támogatásra, elismerésre, átlátható működésre lenne szükség. És persze szakértőket kellene bevonni. Miért nem azt csinálja jobban, akinek ez a munkája? Aki erre esküdött fel? Alig egy órája van kint a gyűjtősünk. Na. Mennyi pénzt ajánlottak fel eddig az emberek? 15 millió. 20 millió. Figyelj, mondok egy nagyot. Nem. 50 millió forint. Nem. Az meg lesz vasárnapig, mert már most 27 milliónál. Az eredeti felkérés az az volt, hogy lesz ez a tüntetés, és erre volt a szervezők ötlete, hogy akkor egy olyan gyűjtést hirdessenek meg, ami azt célozta, hogy akkor abból lehetne venni egy kis lakást, és akkor ott így az utcáról lakásba egyesület, amelyik már több mint 10 éve foglalkozik lakhatási programokkal, és elsőként lakhatás szemléletben teszi mindezt, hogy ott akkor így tudna támogatni egy fiatalt. És akkor utána aztán egész más történt, és egészen más léptékben. Nehéz és hosszú úton vagyok túl. A program, amivel minket segítetek, egy olyan életbe hozott ki engem, ami bántalmazó volt, és amelyben nem tudtam azt csinálni, amit szerettem volna. Ti esélyt adtatok nekem, hogy egy saját lakásban új életet kezdjek anélkül, hogy bárki megmondaná, mit és hogyan csináljak, és a legszebb az, hogy nincs több fenyegetés, ami korábban az életem része volt. A legjobb érzés az, hogy veletek már nem érzem egyedül magam a gondjaimmal. Mindig megértően fordultok felém. Köszönöm, hogy mindig elérhetőek vagytok a krízis helyzetekben is. Köszönöm azt, hogy ti legalább annyira örültök a mi boldogságunknak, mint mi. Szerintem ez nagyon kedves. Szóval, hogy ennél pozitívabb sorok nem is jöhettek volna, és hát ez az egyik dolog, amit az előbb kérdeztem, hogy miért érdemes csinálni. Hogyha már csak ennyit segítettünk is, megérte. Jó lenne kommunikálni valami amerikai filmet, vagy happy endet. Tehát, hogy az van, hogy összegyűjtöttük, és akkor egymásra találtak az egyesülettel, és már minden jó lett. Nehéz helyzet volt, hogy mi tudtuk, hogy erre amúgy mégsem, tehát, hogy igaziból az lett volna a menet, hogy jó, akkor ez megvan, akkor kérjünk, nem tudom, fél évet, és akkor kitaláljuk, hogy meg felépítjük akármi, még az se olyan nagyon sok idő, és akkor utána belecsapunk, de hogy erre nem volt lehetőség, és közben tényleg így hetente jöttek a kérdések, hogy jó, de akkor mondjátok már, beköltöztek már a lakásba? És így nem költöztek be, mert hogy még most keresünk lakásokat. Ugye arról volt szó előzetesen, hogy még egy ilyen ügyfelünk lesz, még egy nagyon nehéz helyzetű ügyfelünk lesz, aki a létező Kunyhóból lakásba programunkba fog tudni bekapcsolódni. De egy kicsit se abba gondolkodtunk, hogy 8-10 vagy 12 még sokkal sérülékenyebb helyzetű ügyfélre egy önálló, nagyon nagy szabású, nagyon nagy láthatósági nyomás alatt álló vadi új programot kell, hogy kidolgozzunk, ráadásul pillanatok alatt. És az nagyon nehéz volt ebben az egész helyzetben, hogy ők nyilván azt látták a médiából, meg mindenféle sosszor felületekről, hogy itt mekkora pénzt gyűjt össze, és akkor azt gondolták a fiatalok, hogy akkor most itt van 219 millió forint, akkor most csak mondok egy számot, vagyunk 10, akkor majd ezt elosztjuk 10 felé, és akkor hello, szia, mindenki megy, amerre lát. Nagyon nehéz volt ezt így megértetni velük, hogy az ULÉ-nak a programja nem erről szól. Az egyáltalán nem segítségnyújtás, hogy azt mondom egy fiatalnak, hogy itt van 30 millió forint. Főleg nekik, akik egyébként a szakellátásból jönnek, és sokszor azt sem tudják, hogy egy háztartást hogyan kell felépíteni. Mi az utcáról lakásba egyesületnél, a szociális munkában arra törekszünk, hogy amennyire csak lehet, partnerként kezeljük az ügyfeleinket. Mi azt szeretnénk, hogy odáig eljussunk, hogy ő maga meg tudja fogalmazni az igényeit, és el tudjunk jutni ezekből az igényekből valami reális dolog felé. Nem az a cél, hogy mi az örökkévalóságig mellettük legyünk az összes ügyintézés során, hanem az a cél, hogy így megtanulják ezt, és aztán, hogyha így szükségük lesz rá az életben, hogy valamit megcsináljanak, akkor megtudják. De hogy ez azért az hozzátartozik, hogy ezt nem feltétlenül lehet megtanulni a szakellátásban, mert hogy azért ez a rendszer iszonyatosan túl van terhelve, és teljesen érthető módon sokszor egyszerűbb a gyerekek helyett egy csomó mindent megcsinálni, mint megtanítani. És amikor meg onnan kikerülsz, és az utcán vagy, meg a szállókról mész a szállókra, meg az eset ott, hogy mi lesz holnap, akkor nem az lesz az izé, hogy akkor hogyan tanulj meg megcsinálni egy lecsót, vagy hogy így nincs hova bevásárolnod, akkor ez persze, hogy így nem lesz egy ilyen képesség. Nekem pont az jut eszembe, hogy valaki kívülről ránéz erre, hogy valaki, aki sérült abban, hogy gyerekvédelme nevelkedett, plusz még bántották is, annak most végre segítünk, itt vannak a szakemberek, tessék, lakás, akkor most már ugye mindenki boldog, ugye? És akkor, amikor azt hallja mondjuk esetleg egy kívülálló, hogy de nem lett azonnal minden happy, meg nem oldódtak meg a dolgok, akkor az joggal értetlen, vagy hogy mi van itt? Tehát a hétköznapi ember számára tényleg az, hogy fogja be a száját, beköltözött egy lakásra, menjen el dolgozni, és kussoljon. És akkor kész. És akkor kész. És akkor ennyi. És akkor ezzel kipipáltuk, megoldottuk. Tehát, hogy amit mondjuk az állam elmulasztott ezeknek a fiataloknak, most nem csak róluk beszélek, hanem bárki, tehát a 23 ezer szakellátott gyerekről, akik a rendszerben vannak, a mai napig azt gondolják, hogy azzal minden megvan oldva, hogy akkor itt egy lakás, menjen el dolgozni, és akkor minden happy, és te majd akkor a társadalom aktív tagja leszel, és szuper. És azért szerintem a képnek az is része, hogy alapból a gyerekvédelembe én azt tapasztaltam, hogy ahogy közel megy az ember olyan sorsú fiatalok életéhez, akiknek ilyen problémái vannak, kiemelték a családból, hogy a sok mindenki változik, mindenki jön, megy, de egy valaki fixen ott van velem, az igazgató. Az, aki szeret. Aki visszaél azzal a kötődéssel, ami kialakul. És akkor nekem az a képességem is csorbul, hogy én mennyire merek bízni valakibe, például egy szociális munkásba, aki azt mondja, hogy én vagyok most a századik ember, aki azt kéri, hogy bíz bennem. Az előzőekben nagy nehezen bíztam, és aztán nagyon-nagyon csúnya vége lett. Szóval az, hogy azt mondjuk, hogy itt a lakás, tessék, csináljuk, azért az nem olyan egyszerű. Tehát az, amit csináltak, az szerintem azért is egy nagyon szép példája annak, hogy ez kitartó, hosszú, bonyolult feladat. És hát azt is el kell mondani, mert nem szeretnénk egy termelési riportot készíteni, vagy mondani, hogy van olyan fiatal, akivel nem tudtunk együtt dolgozni, és visszautasította ezt az egészet, és úgy érezte, hogy nem azt kapta, amit ő várt, és ezért akár haragszik is ránk. De hál' Istennek olyanok is vannak, akik már beköltöztek, akik azt hiszem, hogy azért így kezdenek elfogadni minket, és megbízni bennünk, és ráéreztek arra, hogy mi az a segítség, amit az Egyesület tud nekik nyújtani. Hát van, aki dolgozik, és sőt, olyan is van, aki elhelyezkedett valahol, és már így előre is lépett amúgy a munkahelyén. Van, aki a jogsit csinálja, a Kreszt, tök jól halad vele. És mellette dolgozik. Igen, és mellette dolgozik full teljes időben. Van, aki még nincsen jól, és nem dolgozik, és próbálja a mindennapjait túlélni, hogy ő fel tudjon kelni minden nap, mert olyan szar állapotban van. Valaki csak úgy van, és próbálja elhinni, hogy ez megtörtént vele. Hogy egy ilyen jó dolog történt vele, hogy évek óta mondjuk hajléktalanként élt akárhol, és próbálja felfogni, hogy most ezt a telet mondjuk nem egy sátorban kellett töltenie. Vagy hogy volt karácsonyi ünnepe, és volt mit enni. Az, hogy mondjuk 8 fiatal már lakásban lakik, az óriási. Azt is sikerként tudjuk elkönyvelni, hogy a már beköltözött fiatalok közül azért van, akik nagyon jól veszik az akadályt, dolgoznak, fizetik a lakhatási költségeiket, és már gondolkodnak azon, hogy mi lesz velük majd 1-2-3 év múlva, terveket szövögetnek. A sikerjele nekem az, hogy már az élet problémáival is foglalkoznak ezek a fiatalok. Tehát nem a túlélés a kérdés, hanem az élés. De jó, hogy most már azon izgulok, hogy mondjuk lesz-e állásom, vagy hogy szeretnék megtanulni valamit, vagy hogy boldogulok egy olyan helyzetbe, ami abból adódik, hogy van lakásom. Mert eddig nem volt kérdés, hanem eddig az volt a kérdés, hogy mondjuk hogy bírom ki a ma estét, vagy hogy tudok együtt élni azzal a fájdalommal, a feszültséggel, amim van, de föl sem merült, hogy az élet lehet jó. És azt azért nem szeretném elhallgatni, hogy szerintem az, amit az ULE vállal, azt nem neki kéne csinálni. Tehát ez egy lehetetlen helyzet, hogy van egy állami gyermekotthon, ahol van 100 gyerek, van 100 felnőtt, és kimondja egy bíróság, hogy itt mi bántottuk a gyerekeket, akire rábíztuk, ezt az állam így aláírja, aláhúzza, és aztán azt mondja, hogy hát akkor menjetek utatokra, és engem nem érdekel, hogy mi van veletek. Miközben az államnak vannak szakemberei, akik meg tudják mondani, hogy ebben biztos, hogy sérültek nagyon sokan, és vannak olyan szakemberei, akik azt mondják, mint az önkormányzat szakemberei mondják is, hogy tudnánk adni szakmai támogatást fölhatalmazással. És akkor, amikor ezek az ítéletek megszülettek, és már nem volt kérdés, hogy itt mi történt, akkor oda lehetett volna menni, és azt mondani, hogy itt van minden, fegyver, paripa, minden, és nézzük meg, hogy segíthetünk. És ez nem történt meg 16-ba, 17-be, 18-ba, és azóta se. Egyszer se. És akkor egy civil szervezet azt mondja, hogy jó, én meg megpróbálok ebben valamit segíteni, azt szerintem ez egy óriási dolog. Csak ott van egy olyan kérdés, hogy hát akit ők elérnek. Hogy nekünk így szervezeti szinten ez egy őrületes kihívás volt, hogy ez nem egy perc alatt történik, nem biztos, hogy egy parád és sikertörténet lesz minden egyes fiatalnak az esetében, és egyébként az Egyesületnek a többi 420 ügyfele, az köszöni szépen, ugyanott van, továbbra is szegény emberek, az összes többi szociális munkásunk egyébként dolgozik velük, és hogy ezeknek ugyanolyan súlyos anyagi nehézség egyébként nekünk, hogy megfeleljünk, mint amilyen egy tegnap is volt, meg tavaly is, meg tavaly előtt is, amikor nem volt influencer tüntetés, és nem voltunk mondjuk egy percre a kirakatban ezzel a gyűjtéssel. Ez a csomag, ez ebből a pénzből mondjuk így 2026 végéig fog kb. Működni, addig egy ilyen nagyon felelős költségvetést igyekeztünk erre csinálni, csak hogy az van, hogy ezek a fiatalok utána is itt lesznek, utána is ezekben a lakásokban laknak, és nekünk utána is kell biztosítanunk a támogatásukat. Sokszor, mondjuk én személyesen sokszor tudom azt érezni, hogy ez nagyon nehéz, és túl nagyot vállaltunk, meg mindig aggódom az egész szervezetért, hogy ez a többi munkatársunkra, meg többi régi ügyfeleinkre majd milyen hatással lesz, és amikor meg történnek jó dolgok, meg vannak előrelépések, akkor meg nagyon örülök, hogy belevágtunk, de még a legsötétebb pillanatokban sem gondolom azt, hogy ne döntenénk ugyanígy, mert nem volt más választásunk. Sok érzés volt bennem, amikor ezt végignéztem, még úgyis, hogy ennek egy részét mi tudjuk, de hogy elképesztőnek találom, hogy ezt a feladatot muszáj civileknek ellátni, mert az állam az telébe szarja. Csomó szinten majd magára hagyta ezeket a gyerekeket, akikről tudta, hogy ott vannak, és tudták, hogy segítség kéne nekik, de hát a családbarát kormány akkor az csak a családok irány barát. Hát vannak olyan családok, amik iránt, igen. A Tibors család. Elképesztő azt meghallgatni, hogy mikkel kell szembenézni annak, aki segíteni akar ezeknek az embereknek. És hogy nem olyan egyszerű, hogy akkor most igen, össze lett dobva ez a pénz, ami tényleg nektek köszönhető, akik beleadtatok, és ahogy mondják ebbe a filmbe is, hogy akkor esetleg így nem tudom, tehát el kell magyarázni ezeknek az embereknek, akik egyáltalán segíteni szeretnének, hogy ez mivel fog járni, és hogy ez nem azt jelenti most, hogy akkor minden gondjuk örökre elszáll. Nyilván ezzel kezdődik el a munka, és ez így is egy nagyon hosszú munka lesz, és ami nekem a ijesztőbb volt, hogy ugye ez 2026 végéig látják akkor ebből a finanszírozást. Nyilván, hogyha meg esetleg akkor úgy döntöttek volna, hogy csak egy embernek segítenek, akkor lehet, hogy ugye az UDA, akkor lehet, hogy ezt ki lehetett volna hozni, vagy húzni tovább. De hát ez nyilván, tehát ez a helyes út, hogy akkor annyi embernek megpróbálnak segíteni, amennyinek csak tudnak. És elképesztő, milyen energiákat kell ebbe belerakni, milyen megértéssel, milyen empátiával, milyen türelemmel kell hozzáállni az emberekhez. És én azt is megértem, hogyha ezzel valaki nem akar foglalkozni, csak akkor az ne kérjen felhatalmazást a közös ügyeinknek a végzésére. Ez egy nagyon nehéz feladat, de vannak elegen az országban, akik ezt szívesen csinálják, és akik segíteni akarnak valójában. Meg hát ez látható, hogy mennyire összetett feladat. Tudom, hogy a tüntetés után már hetekkel voltak, akik nagyon türelmetlenek, hogy na, akkor mi van, de hát ez ennél sokkal összetettebb feladat, hogy nem csak úgy ment, hogy itt van egy kis pénz, és így ráöntöd az ember, és akkor kezd vele, amit akarsz, hanem annak, hogy ennek egy érdemi hatása legyen, az egy nagyon összetett szociális munka, és nyilván tényleg durva, hogy ezek az emberek, akiket az állam magára hagyott, miközben ugye államintézményekben voltak, és csomóan utcára kerültek, az is sokat elmond ez erről a gyermekvédelemről, ugye, hogy mennyien kerülnek utcára utána gyermekvédelmi intézetekből, úgyhogy nagyon nehéz a bizalmukat megnyerni, mert nagyon sokan cserben hagyták már őket, úgyhogy ez egy összetett feladat, de az utcáról lakásba egyesületet továbbra is támogathatjátok, plusz itt, hogyha fölmentek ide a honlapra, akkor itt még vannak összefoglalók írva erről az egészről, és akár pénzügyileg is pontosan le van bont, vagy mi mennyibe került, úgyhogy képek is vannak, szövegek is vannak, itt támogatni is lehet, úgyhogy tessék. És hogyha jobban érdekel titeket a személyes oldal, akkor pedig a Facebook oldalukon ott vannak a történetek, a programban résztvevő fiataloknak az üzenetei, és azokat is megnézhetitek. Tényleg nehéz mit mondani erről a helyzetről, hogy ezt civileknek kell megcsinálni, és tényleg a magánembereknek kell összedobálni egy kis pénzmagot, hogy ebből valami elindulhasson. Miután ugye befizettük mindannyian az adónkat, és elvárhatnánk, hogy történjen valami, és elvárhatnánk, hogy ezt normálisan működtesse az, akit megbíztunk ezzel, az egyetlen társaság, akinek felhatalmazása van erre, és mégse teszik. Hát igen, és az is érdekes, hogy ez látható 219 millió forint, hogyha tudatosan van kezelve, és nem arra van, hogy ellopják, akkor nagyon sok dolgot lehet ebből csinálni látható. Nagyon sok embernek lehet az életét más irányba terelni. Nem biztos, hogy úgy látom, hogy ennek a több ezerszerese. Ennyibe került az olimpián a szállása a köztársasági elnöknek. Jó, hát igen, akkor kinek mi. De csak látható itt is, látható mondjuk, amit a van helyet csinált is, hogy tényleg valakik normális szakmai munkát végeznek, és nem csak a felülárazott ellopásokon gondolkoznak, akkor nagyon sok jó dolgot lehet csinálni viszonylag kevés pénzből, miközben ennek tényleg az ezerszeresét költjük hülyeségekre. És igen, hogyha megnézzük, hogy akkor ez csak mondjuk azt, hogy ez 10 fiatalnak a problémáján próbál meg segíteni 2 évre, akkor nézzük meg, hogy a 750 ezer millió, 750 milliárd forint. Ez biztos jól értem, de 3424 embernek. Lakhatást tudna adni. Hát ez ugyanebben a programban még beférne több, mint 3000 ember. Ennél több irodát adom. Igen, nem ennyire egyszerű ez a számolás, és tudom, hogy már 8 dologra elköltöttük a Tiborcz István irodaház pénzt, de ezek közül bármelyik alkalmasabb lett volna, mint amire most költöttük el. Úgyhogy sok sikert és sok erőt kívánunk az utcáról lakásba egyesületnek a további munkához, és mi tovább is be fogunk számolni arról, hogy hol tart ez a program. Valószínűleg számíthatunk arra, hogy ezzel nem fejeződött be, és ezzel nem oldódott meg a probléma. Mindannyian látjuk azt, hogy valójában nem oldódott meg a helyzet az országban. Pedig még amikor ugye a kegyelmi botrány kitört, utána azért a kormánypártok házatáján is elég sok minden történt. Igen, a Balogh Zoltán nem mondott el minden... Azóta sem. Minden tisztségéről, azóta is amúgy a református egyházhoz, meg a szeretett szolgálathoz, hogyha megnézitek, hogy mennyi állami vagyon vándorol, könnyen meg lehet, hogy akkor ott is a Balogh Zoltánnak a keze munkája van ebben, és akkor úgy tűnik, hogy vannak a vezetésben olyanok, akik nem szeretnének ettől a tehertől megszabadulni, hiszen még többet hoz, mint amennyit visz. Ez a Méri mondta az Ázsanynek, emlékszel? Melyik néz? Hát valami ment, az Ázsan interjúztatott egy ilyen faluban embereket, és akkor így a néni így mutatta csak a pénzt. Miért arra szavazza? Pénzecske. Pénzecske. Kovács Gergelynek az egyik ilyen kutyainfójában volt, vagy nem tudom, hogy mi a neve, de ezt akkor nyugodtan használják, hogyha kell. Abban volt erről szó, hogy a református egyház már kapott a 12. kerületbe egy elég nagy épületet, amiben azóta hát valami magáncégnek el lett adva, és az működik, pedig ugye hitéleti célokra lett odaadva. Ez sikerült. A hitéleti célokhoz úgy tűnik, hogy egy kis pénzecske kellett inkább, vagy akkor pont nem az a hely, mert most kaptak egy újat. És akkor majd azzal meglátjuk, hogy mi lesz. Ami, mondod, tehát, az egyház az... Még egy egyszer kiemelném, hogy tehát nem is az egész református egyház ellen szól ez, hanem tehát, de azért engedtessék már, hogy a közvagyonunknak az eladogatásáról akkor beszéljünk, és akkor is, hogyha egy egyház teszi, mert pont amúgy nekik kéne talán inkább a legtöbb önmérsékletet bemutatniuk, nem? Aki az emberek lelkével próbál foglalkozni, ez csak az én személyes véleményem. Amit viszont számon tudunk kérni, az a közhatalomnak a munkássága, azt mindenképp számon kérhetjük mindannyian, és számon is kéne kérni, és aki nem kéri számon ezt a hatalmat, ezeket a pártokat, a kormányzatot, azt szereti a legkevésbé. Én azt gondolom. Erre az segít a legkevesebbet nekik. Viszont tehát tényleg láthatjuk, hogy ugye akkor megtörtént egy alkotmánymódosítás, akkor micsoda, remek dolog, bekerült az, hogy nem lehet kegyelmet adni ilyen embereknek. Akkor a gyermekvédelmi szakembereknek ugye be kellett számolniuk arról, hogy akkor hogy milyen életet élnek. Így van. Erről a dokumentációt még talán nem láthattuk teljes egészében, pedig elvileg megtörténtek ezek az interjúk. Fantasztikus, nem, hogy így elő van véve mindenki, aki gyermekvédelmi intézetben dolgozik, és ellenőrizni kell őket, de az ember, aki felmentette annak, persze, te nyugodtan maradj a pozíció. Hát lemondott, vállalta a felelősséget. Igen. Mit? Eltűnt a közéletből, soha többé nem láthatjuk. Elnök asszony, jó estét, én a Telextől vagyok. Dolgok, amiket nem szeretnek hallgatni, nem szeretnek meghallani a fideszes politikusok. Elnézést a 444-től, a Telextől, a HVG-től, 24-től. Nem a propagandától vagyok. Elég csak annyit mondani. Vagy amikor dolgok, amit összeszorul a gyomruk, amikor a hatházi elkezd ólálkodni a környékükön. Ajjaj. Azt kéne, hogy legyen egy ilyen team songja a hatházinak, és csak így halkan így felsejlene. Meghallanál. Lehet, hogy a hatházira már ráraktak egy nyomkövetőt, hogy mindig tudják, hogy már eljárás. Ezek elindult a vidékre. Remélem nem felém jön. Valamiért úgy képzelem, hogy az Indiana Jones zenéje megy alatta. Itt vagyunk a londoni Guildhall épületében, ahol vasárnap este tartották a konzervatív ERC konferencia nyitóvacsoráját, ami Novák Katalin is részt vett. Ő lesz ugyanis a hétfőn. Annyira nagy következménye nem volt a dolgoknak, nem? Mert hogy a Novák Katalin továbbra is fizetünk egy csomó pénzt neki. Persze. Balogh az továbbra is pozícióban van. Persze. Hát most a... Jó. Utazgat itt Varga Judit a vacsorán. Meg valahogy máshonnan kapja a pénzét a nerem belül. Igazából tudod, így nagyon... Senki nem marad az útszélén. Hát csak a gyerekek, igen. Meg az áldozatok. Hát aki a neren kívül van. Igen, ugye? De hogy így három érintett közül egyik sem járt olyan rosszul amúgy. Vállalták a felelősséget, így mit van. Vársz? Hát és mi a hátrányunk? Hát például nem köztársasági elnök többi a Novák Katalin, és így szóval kell parádézni a ilyen konzervatív eseményeken. De már annyi feladata sincs, de a fizetés legalább ugyanannyi. Hát ez aztán azt mondaná valaki be, hogy figyelj, bocs, mostantól nem kell csinálod ezt a munkát, de a fizetést továbbra is kapni fogod, és azt mondod, jaj, bár csak így működnének a munkahelyek, nem, hogy sajnos mostantól nem lesz protokoll. Igen, amikor leépítették az akkumulátorgyárban a magyar dolgozókat, akkor ők valamiért nem kapták meg továbbra is a fizetésüket. Érdekes, furcsa. Hát a Novák Katalin megkapja. És amíg kapja szerintem a fizetést, és nem mond le róla, addig ami úgyis felkérdezhető lenne azokról a dolgokról, amire még máig nem tudott válaszolni, de amíg az adófizetők fizetik a fizetéset, addig duplán elmondható, hogy igenis jogos őt keresni és felkérdezni, mert mi fizetjük továbbra is. Értjük mi, hogy nem pingpongozhat most már akkor a Sándor palotában, de azért lehet, hogy ennél. Hát ha nagyon akar, biztos meg. Háromnapos konferencia egyik előadója, és a volt magyar államfő nem más, mint a konferencia egyik főszervezője, Jordan Peterson és családja asztalánál kapott helyet. Jordan Peterson, édes köszösöm. Hogy nem lepődök meg? Mondjuk, amikor ezt a Milo, nem tudom kit fizették, hogy ide jöjjön, baromságét ezt. Szegény Jordan Peterson teljesen meg van már menve. Pont illik a Fideszhez amúgy. Milyen Fidesz? Ez a Novák Katalin. Amúgy ezek a nagy konzervatív gondolkozóknak, akik volt egy ilyen felfutás, és most tényleg a szemünk láttára épülnek le. Akár a Jordan Peterson, akár a Ben Shapiro, akár a Trump. Szóval most nem tudom, mikor volt konzervatív gondolkozó. Jó, értem, de hogy érted, hogy így felépült egy kép róluk, és most mindegyikre egy kicsit most esik szét amúgy. A vacsora után sikerült elcsípnünk Novák Katalint, akit a kegyelmi ügyről kérdeztünk, aminek hatására majdnem kereken egy évvel ezelőtt lemondott a köztársasági elnöki tisztségről. Ilyen feladat kényelmet Kádrinak egy évvezetre van bármi hivatalos magyarázat, hogy... Ajajaj, nem örül. Vagy ilyesmi. Mert hogy nem, egy év alatt nem tudtunk. Jaj, de örül, most már mégis. Most mondjam, szerintem ő azt gondolja, hogy mi a, mekkora bunkó ez a Telex, hogy ezt megkérdezi, miközben fizetik a szűjtletet. De jó neki. Orbán Balázst kérdeztük, ő önhöz irányított minket. Adok egy elérhetőséget, és hát, ebben meg tudja választani. De nem nagyon... De jó. Ja, hogy ez nem múlt, eddig, hogy nem e-mailbe kérdezték. Mondjuk az a probléma, hogy én nézem, de mint hogyha nem mozogna a Novák Katalinnak a szája, nem úgy tűnik, mint hogyha ő válaszolna. Nem nagyon szoktunk kapni. Már sokszor írt, már nagyon sokszor írtunk. Kaptak, nem került ki. Mit mosolyog ennyire? Kaptak, de várjál. Mindjárt lelövetlek mosoly, vagy mi? Nem teljesen tudom értelmezni, de semmiképp sem örvendetes ez a mosoly. Viszont tehát azt mondja akkor a, nem tudom, sajtósa? Miért Novák Katalinnak a... Lemondott köztársaság elnöknek még sajtost is fizetni? Minek van sajtósa? Az állami pénzen kitartott Novák Katalinnak, az állami pénzen kitartott embere azt mondta, sajtós, tehát itt a mi emberünk, sehol. A mi közös emberünk azt mondja, hogy válaszolnak az e-mailekre, és azt a Telex nem rakja ki. Fontos. Nagyon beszéljük. Azért. Maga is válaszoltunk a kérdéseit, egyébként pont a múlt héten is, és akkor sem hozták ezeket le, de megkerestek valamivel. Egyrészt jó estét kívánok, üdvözlöm, és... Szerintem... Egyrészt jó estét kívánok! Gondolom, hogy milyen válasz lehetett, milyen sablon válaszok, amit érdemes lehozni. Akkor elismétlem itt is azt, amit egy évvel ezelőtt elmondtam, hogy én abban a hiszemben adtam kegyelmet K. Endrének, hogy ő nem élt vissza a rábízott fiataloknak a kiszolgáltatottságával. Ezt ismét elmondtam most önnek. De bíróság kimondta, akkor valahogy megváltozott ez a hiszem. Uh-huh. Tehát semmit nem tudott az egésztől, és csak aláfirkantotta, mint egy semmire kellő ember, aki már, mint aki semmit nem foglalkozik a saját feladataival, és nem veszi komolyan, és úgy állt hozzá, hogy itt ez a papír, ide írom a nevemet, aztán leszarom az egészet. Vagy valaki eltömte a fejét hazugságokkal, az is lehet. Ki javasolta a Varga Juditnak? Tudja, hogy ki javasolta a Varga Juditnak azt, hogy ezt terjessze fel önnek ezt a kegyelmet? Hoztam egy döntést, ami nem volt jó döntés, és ennek a konzekvenciája ki. Hát túlmesélő vezetnek a szálak, lehet, hogy még Balognál is tovább, és ezt jobb ezt itt elfolytani. Hát igen, jó pártkatona továbbra is Novák Katalin, nem hajlandó elmondani, hogy mi történt. Azért a magyar népnek mégiscsak azt erről tudni. Tehát az, hogy mondjuk a rendőrség egy gyermekprostitúciós hálózat felgöngyödítésén dolgozik, éppen próbálja feltárni, hogy hova vezetnek a gyermekprostitúciós hálózatnak a szálai, és egy pedofil segítőjét, egy olyan intézményben dolgozott embert, aki tehát ahol, amelyik intézmény, könnyen meg lehet, hogy ennek a gyermekprostitúciós hálózatnak egy része. Na most erről, hogy azt kijavasolta, hogy őt mentsék föl, erről semmit nem kell tudni a közvéleménynek. Reméljük, hogy a rendőrséggel egy kicsit közreműködőbb, meg együttműködőbb a Novák Katalin, mint az állampolgárokkal, akiket képviselt, akiknek az egységét képviselni volt hivatott. Ezt a döntést én hoztam, és innentől nincs relevanciája annak, hogy kinek a javaslatáról nyomás. Hát szerintem van. Nem nyomásra. Nyomásra, nem nyomásra? Nyomásra, nem nyomásra. Miért hoztam ezt a döntést? Mit próbál itt elhinteni nekünk? Szerintem azért, hogyha valaki nyomásra dönt egy ilyen, az igenis. A köztársasági elnök. Annak lenne relevancia, hogy egy köztársasági elnökre valaki nyomást gyakorol, azt nehezen tudom elképzelni, hogy annak nincs relevancia. Figyelj, ezt itt most itt tartom a hátam láthatóan valakinek, aki bűnös, úgyhogy ne legyen relevanciája. Hogy ne lenne? Hát de hogy ne lenne? Főleg, hogy te mondtál le, és nem az, aki nyomást gyakorolt egy köztársasági elnökre. Nyomást gyakorolhat valaki a magyar köztársasági elnökre, csak úgy, és ő kegyelmet ad egy bűnözőnek? Egy elítélt bűnözőnek? Ne kérdezd. Az a biztos. Én már nincs relevancia, mert én lemondtam. Nagyon furcsa, hogy így láthatóan ott van mögöttem egy bűnöző, és így már nincs relevancia. De hát pont, hogy van. Így még inkább van. Így még inkább látom, hogy valaki ott elbújik. Egy egész rendszer amúgy. Nyomásra, nem nyomásra. Ki befolyásolta a magyar köztársasági elnököt? Külföldről? Belföldről? Bűnözők? Nem bűnözők? Miért nem Brüsszel? Meg? Soros? Guruló dollárok? Hát ki tudja. Én döntöttem, ezért én már és kérem, hogy hadd menjek. Rendben. Tovább is szép estét. Szegény Novák Katalin. Ezt megértem, hogy szegény fázott, ez rendben van itt, ezzel tudok ridételni. Semmi mással nem, amit mondott. Tudod, ez... az sok gyerek is, aki az utcára került, van a szegény ridételni ezzel, akiket magukra hagyta. jártatok, ugye? Meg akik akikhez befúj az ablakon a szél, és ott fáznak a gyermekvédelmi intézményekben. Amúgy ott van én még a három kérdéssel szerettem volna foglalkozni, mert ugye mi is ugye felvetettük azt a három kérdést, amit kértünk annó akkor egy évvel ezelőtt, hogy küldjetek el ti is a választott politikusainknak, és megnézzük, hogy majd mit fognak rá válaszolni. Sok párt amúgy próbált érdemben válaszolni rá, nyilván egyetlen egy, vagy hát kettő darab párt van, akinek van valódi felhatalmazása arra, hogy ebben az ügyben valamit tegyen. Ők voltak azok, akik nem nagyon reagáltak rá. A magyar kormánynak amúgy igazából megnézhetjük. Meg is néztük. Tehát, igen, ez volt, hogy emlékezzünk vissza rá. Külön ki van emelve a válasz, amit kaptunk magától Orbán Viktortól. Ez igen, örülök, hogy Orbán Viktortól választ kaptunk. Ja, hát Tompos Márton közvetítette a kérdéseinket a parlamentben. Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek emberhez méltó körülmények közt nőhessen fel? Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek minőségi, az életre felkészítő oktatást kapjon? És mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek bizalommal fordulhasson valakihez, ha bántják? Miniszterelnök úr, ezt a három kérdést 10 nappal ezelőtt 150 ezer ember kérdezte magától. Itt a lehetőség, hogy válaszoljon. Igen, megkapta a lehetőséget. Válaszol. Igen, végre. De csak nem hallotta előtte. Mindig akkor mosogatott szegény Orbán Viktor, amikor valaki kérdezte. Tisztelt képviselőtársam, azt javaslom, hogy tekintse át azokat az intézkedéseket, amelyek a büntetőjog területén túl 2010 óta ebben az ügyben születtek. A magyar gyermekvédelmi rendszer ma sokkal erősebb, mint amilyen 2010-ben volt. Megint egy kis gyurcsányozás. Mivel fogja ezt alátámasztani? Azzal, hogy a kaletát futni hagyták, de utána szigorítottak a rendszeren, aminek igazából nem nagyon láttuk az eredményét, de miután valaki börtönbe került, még őt is kiengedték. Nem, ne kérdezz vissza. Ja, értem. Már csak azért is, mert azt az 500 bűnözőt, akiket önök engedtek, hogy kint járkáljanak szabadon, azokat mi bezártuk. Ha csak nem embercsempészek voltak. Négyszer akkora költségvetési támogatással működtetjük most, mint ahogy önök tették. Nézd, hogy neki ez a dolga, ő a hype ember, itt csak figyelj, őt figyelj. Nagy hype, hogy dolga. Nem mondom, hogy jók, de jóval magasabbak, mint az önök idején voltak. És biztosak lehetnek abban, hogyha Magyarországon szülők és gyerekek valakiben megbízhatnak, az nem a pedofilokat rejtegető baloldal, hanem mi vagyunk. Köszönöm, megtisztelő figyelmet. Mondom, a pedofilokat rejtegető jobb oldal, nem pedig a pedofilokat rejtegető bal oldal. Hát ez csodálatos. Tehát négyszer annyi költségvetési forrás jut rá, az inflációt nem tudom, hogy ismeri ezt a kifejezést Orbán Viktor úr, amelyik ugye visszatért, miniszterelnök úr, elmondta Nagy Mártons, hogy a migráció meghalt, vége van kicsi, kezdődik újra Nagy Márton. Szóval Orbán Viktor, hát elmondta, ez volt a nagy válaszuk. Megnézegettem a válaszokba, amit ti elküldtetek nekünk. Voltak pártok, amiknek volt valami kidolgozott válaszuk, és akkor nagy többségben azt küldték. Fidesztől egész egyszerűen csak nem nagyon sikerült válaszokat kapni. Voltak olyan nagyon kedves emberek, akik például elkezdtek személyeskedni, hogy az ő körzetében 5000 fő lakik, és hát nem tudja, hogy akkor aki kérdezi, az is ott lakik-e, vagy nem. Jaj. Az legyen szíves igazolni magát, hogy ki ő, és majd utána választ kap, és hát aztán miután elmondta a kérdező, hogy ki ő, és akkor így doxolásnak kitette magát, utána címszavakban valami semmit válaszolt neki a kedves képviselője. Természetesen a kormányzat ugye elmondta, hogy akkor ott van ez a szigorítás az alaptörvényen, és hogy nagyon-nagyon sok pénzt költenek, meg hát felülvizsgálják akkor, hogy mit lehet tenni, és akkor majd akkor megteszik, amit meg lehet tenni, és amit meg kell tenni, és aztán látjuk, hogy mit tettek meg. Nem sikerült megoldani a helyzetet. Nem sikerült erősíteni a gyermekvédelmi rendszert igazán, amit elmondtak, a vezetői kinevezési feltételeinek a felülvizsgálata, nem biztos, hogy megoldott minden. És őt kaptunk olyan választ is, hogy kedves Zsuzsa, pont ezekre a kérdésekre már válaszoltam ma másnak. Kérem, hogy haggolják össze, hogy kikinek hír. Köszönjük szépen, bassza meg, tényleg ott a képviselő. Az a munkája, hogy minket képviseljen, egyszerre kérdez három ember, amúgy már hangolják már össze. Hát miért nem adott ki egy kurva közlemény? Nem, mindenkinek válaszol, hogy először már megválaszoltam. Igen? Akkor én meg visszaírok a NAV-nak, vagy elmarag, hogy más már kérdezte, hogy mi az adóbevallásom. Amúgy a belügyminisztérium az jellemzően azért válaszolt, ugye nem Pintér Sándor, és nem Fülöp Attila, hanem a civil kapcsolat és ügyfélszolgálati osztálynak az osztályvezetője adta ki a kormánynak a sablonválaszát mindenkinek. Gyakorlatilag egy bullshit válasz, hogy 2010 óta olyan mennyit fektetett a gyermekek szóval védelmében a kormányzat. Gyakorlatilag azt. A feladatok még nem értek vissza. Jaj, nagyon sok mindent kell még csinálni. Jaj, csak, hát bár csak lenne egy kis pénzecske erre, hogy ezzel valamit csináljunk. Ajajajaj. Úgyhogy... Kétharmadunk lenne. Bár csak lenne felhatalmazás, csak ugye Gyurcsány. Hát igen. Sajnos. Az országon. A kormányzat ebben nem tudott túl sok mindent mondani, és amit tett, gyakorlatilag az is édes kevés. És ugye, tehát ezek után már... láthatjuk, hogy a továbbiakban is, hát most már a Tiszások meg Magyar Péter jártak sok intézményben, ugye ősszel visszatért ez a kérdés, újra a közbeszédbe a politikai szinten is, és akkor ott hát először ugye egy helyettes államtitkár, majd az államtitkár, majd egy volt államtitkár habzó szájjal jelent meg, és aztán ők voltak azok, akik megpróbáltak valami választ adni erre a kérdésre. Sikerült. Ez a nagy kérdés, ugye először még legalább a helyettes államtitkár elmakogta végre nagy nehezen, hogy mennyi az átlagkereset a gyermekvédelmi intézményekben, amit valószínűleg az a mellett álló gyermekvédelmi vezető elég fizetése elég magasan felhúzott, ugye? Valószínűleg ott is jobban el lehetne költeni azokat a 10 milliárd forintokat, amiket elloptak a rászorulóknak gyűjtött adományokból. Ezekre a kérdésekre, ezekre sajnos nem sikerült felelni, amellett, hogy a kegyelmi botrányra nem sikerült felelni, amellett, hát igen, még a Mi Hazánkat szokták kiemelni, hogy ők is elmentek ugye Bicskére tüntetni, ahol hát olyan fontos dolgokról volt szó, mint hogy a melegek azok pedofilok is, meg hát a Novák előtt válaszolta azt, hogy felajánlotta ugye az egyéves fizetését, főként anyaotthonok létrehozására, de mindegy, volt ott más is. De igen, tehát ott azért egy-két dolog azért legalább volt, egy-két dolgot mondtak. Sokan amúgy nem válaszoltak, igen, sokan sablonválaszokat adtak, de legalább valamit összeírtak. Parlamenti pártok, nem parlamenti pártok egy kicsit talán többet foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Református egyházból is kaptunk egy beszámolót, egy diák mondta el, hogy ő megkérdezett ott egy vezetőt, aki előadást tartott nekik, hogy akkor mit tehet ezzel a helyzettel kezdeni, és akkor azt a választ kapta a fejestől, hogy nem szeretné hozzá hasonlítani a püspök urat, de Jézus Krisztust is meghurcolták, majd keresztre feszítették, pedig semmi rosszat nem tett. Jaj, de azért csak sikerült hozzá hasonlítani. Azért csak sikerült. Szóval Balog egy új Jézus. Gyakorlatilag. Balog is a pénzeket hozta, aztán felmentette pedofilt, és hogy Jézus is ilyeneket csinál. Ja, mondjuk Jézus valószínűleg meg tudott volna bocsájtani ugyancsak K. Andrének. De lehet, hogy lemondott volna. De valószínűleg nem is lett volna ebbe a tisztségben, ugye az elejétől kezdve, és hogyha ott van, valószínűleg nem... Lehet, hogy a házi őrizetből azért nem hozta volna ki. Nem tudom. Lehet, hogy a világi igazság szolgáltatásban nem szólt volna bele, de megbocsátott volna neki a bűneiért, hogyha megbánja őket. Őszintén. Tehát akkor oké, a reformátusoknál nincsen gyónás, ugye nem tudta volna meggyóntatni hát az a Balog. De... nem volt reform... Hát igen, az így nehéz. Nehéz most a reformátusoknak választ találni, hogy Jézus mit csinált volna, de... De attól még... Igen, tehát... Jó, hát ugyanúgy Jézus, csak a gyónás. Hát visszahozta volna neki a református egyház külön. De ne, hát elmehetett volna ettől még gyóni. Meggyónhatja magában Istennek, és ebben segíthet neki a Balog püspök úr, és elmondhatja, hogy hát igen, ez akkor hogyan rendezze szerinte ezt a lelkében, de attól még az, hogy a világi igazságszolgáltatásba beleszóljon, ez szerintem nem volt az ő felhatalmazásába senki által. Úgyhogy hát igen, köszönjük, hogy ennyien feltettétek ezeket a kérdéseket. Sajnáljuk, hogy a megválasztott képviselőink azok úgy tűnik, hogy még ha volt is köztük olyan, aki, mert biztosan voltak sokan, akik szerették volna, hogyha eljön egy rendszer szintű változás, elérni sajnos nem tudták. Azok, akiknek pedig a hatalmában van, ők pedig jellemzően egyáltalán nem válaszoltak, és még hogyha válaszoltak is, akkor is valami bullshit általános szöveget válaszoltak, amiben pedig látjuk, hogy a tetteikben, amiben igazán válaszolhattak volna, egy év alatt nem sikerült megcsinálniuk túl sok mindent. Én nem mondom, hogy nem újítottak föl egy gyermekvédelmi intézményt se, én nem mondom, hogy nem tartott távolabb egy pedofilt se a gyerekektől az, hogy megkérdezték, hogy bocsánat, ön pedofil? Vagy az, hogy ön meleg? Ez nem mondom, hogy nem tartott vissza egyet se, az viszont egészen biztos, hogy nem ez a leghatékonyabb módja ennek a problémának a megoldására, és úgy tűnik, hogy egész egyszerűen valami miatt nem akar foglalkozni ezzel a kormányzat, és nem hajlandó megtenni azt, amit elvárunk tőle. Nem értem, hogy miért. Nem értem. Ez a rossz ebben, hogy hiába ért ebben mindenki egyet, és hiába gondoljuk azt, hogy ez annyira egyértelmű dolog, és hogy miért ne lehetne ezt ezen változtatni, és akkor csak ilyeneket hallunk, hogy akkor ezt a CIA pénzet jeszi. Csak itt van, hogy Jézus mit mondott erről például, most felhívták rá figyelmemet. Aki pedig megbontránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Ez nem pont ugyanaz. Jézus, nem szerette a pedofilokat? Hát, úgy tűnik, nem. Jó, van ez így. Na, de volt a hétvégén a Tisza koncert resszusra. Fesztivál, igen. Még miatt rátérünk azokra, amit belenkedtek, gondoltam, hogy megnézzük, hogy programot is hirdetett. Hát nem konkrét programot, de hogy vannak mondásaik arra, hogy mit szeretnének. Uh-huh. Amúgy, szóval ez is egy. Én amúgy megnéztem a Magyar Péter beszédét, sok dolgot megnéztem ebből, így meghallgattam. Kinek volt még beszéde? Tarzoltán mondott még beszédet, a Romulus. Azt meghallgattam. Meg ezt is meghallgattam, itt mond a Magyar Péter, meg néhány elemzést is, de hogy nyilván nem egy ilyen törvénycsomagot rakott ki, de már ez több, az legalább látszik, hogy mit akarnak, vagy valami mondásuk legalább van, nem csak ennyi, hogy folytatjuk. Legalább tudunk valamit, amit hát talán más nem számon lehet kérni. Pont ezt hallottam pedig egy beszélgetésben érvként, hogy a folytatjuk, az valakinek ez, tehát hogy ő ezt így tudta, hogy neki mit jelent. A folytatjuk az azt jelentette, hogy akkor ezt a mostani ilyen család-barát politika, nem tudom. Csak ugye azt felejtette el szintem itt, ez a Vince Emilia volt, aki ezt mondta, szintem ott azt felejtette el, hogy mondjuk a folytatjukba, akkor tényleg ez is beletartozik, hogy tehát nem hagyjuk, hogy a gyermekvédelmi rendszer ellássa a funkcióját, és mondjuk az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra, a gazdaság, igen, elvesszük a szolidaritási adó néven ezeket a pénzeket, és majd mi újra elosztjuk. Tehát ezeket is ugyanúgy folytatja, és szerintem ezt is érdemes ilyenkor figyelembe venni, és ezek után persze lehet úgy dönteni, hogy még mindig ezt tartod a legjobbnak, vagy ezt tartja valaki a legjobbnak, de szerintem már nehéz lesz nekem egyetérteni. Lehet úgy dönteni, de nehéz megindokolni a logikában amúgy. Vagy na mindegy, és akkor mit mond? Tehát folytatják. Nagyon sok dolgot mondanak. Nyilván az uniós forrásokra ők is építenek. Vagy hát ők építenek. Hát ők, igen, mert Fidesz, ez már nem tudom. Nem a kínai hitelekre feltétlenül. Bérlakásprogram, mi volt itt, a Katát visszavezetik, hogy csak egy kicsit más formában. 10 milliárdos vagyonfelt, vagyonnövekedési adó. Hoppá. Micsoda? Meghúzták a vonalat, szerencsére alatta vagyunk. Államosítják a végrehajtást, vagyonosodási vizsgálata a vezető politikusok ellen, nyugdíjpolitikáról is mondtak pár dolgot. Megtartják a 13. havi nyugdíjat, én nem ezt hallottam a híradóban. Mert a Discordon valaki kommentelte, hogy nem kell. Nyugdíjas házakat, otthonokat és rehabilitációs központokat hoznak létre. Nyilván nagyon sok dolog meg lett ígérve, de figyelj, ők is látják, hogy nagyon sok probléma van nagyon sok szinten. Nem tudom, mennyire megvalósítható ebből minden, de legalább az, hogy legalább azzal, hogy ezeket meg akarod oldani, legalább addig eljutottak, ameddig a Fidesznek még nem sok az, hogy elismerik, hogy van probléma. Önálló vidékfejlesztési minisztérium, faluközpont néven pályázat programot indítanak, amivel a szolgáltatásokat és közösségi életet teremtenek 5000 fő alatti településeken. Ez nem fontos, ezt nagyon adom. Agrárpolitikára is viszonylag nagy hangsúlyt fektettek amúgy. Várja, oké. Hatékonyabb felhasználás az uniós és nemzeti mezőgazdasági támogatásoknak. Nem a Lázárnak csinálunk egy céget. Lehet mit csinálni. Feldolgozóipart, igen, amúgy az is, fú, basszus, nagyon sok mindenre lehetne ráépíteni a termelésünkre, amit most kiviszünk külföldre. Öntözési stratégia. Abba is, igen, ott is voltak azért fordulatos dolgok, azért valószínűleg meg lehet oldani egy kicsit jobban, hogy a vízgazdálkodással együtt mondjuk. Hát amúgy nagyon sok dolog van szerintem az agráriumban, amit így hirtelen meg lehet lépni. Volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés volna. De itt igazából például az egészségügyben elképesztő, hogy ott tartunk, hogy már az bemondás, hogy egészségügyi minisztérium lesz. Szürreális, hogy nincs. Itt tartunk 2025-ben, hogy az egy választási ígéret, hogy egészségügyi minisztériumot hoznak létre. Hát ez elképesztő szám. Igen, hogy az orvosi kamerát is meghallgatják. Hát itt próbálnak vállalni dolgokat, amit hát tudjuk, hogy rengeteg egészségügyben nagyon sok probléma van. Azokat végigveszik. Az oktatási minisztérium. Most mondd meg, igen, ez is egy válasz. Mert ugye az sincs. Látszik is. Mert akkor még végül hát a kormány ellen kéne felszólalnunk egy csomószor. Miért nem emberi erőforrás oktatásminisztérium, HR minisztérium. Ja, és egy rendőr van az élén. Igen, az, igen, akkor nem az volt. A klikket megszüntetik azért, az, az egy bemondás, és azt nem sok tanárnak, vagy fiatalnak, akik tanárnak mentek, és elvette az életkedvüket is ez a rendszer, és azóta már nem tanárok, lehet, hogy üdvözlik ezt a dolgot. Ez is tetszett, hogy visszaadják az egyetemek, a kutatóintézetek és a Magyar Tudományos Akadémia teljes autonómiáját. Azonos színvonalú oktatás minden magyar gyereknek. Hát. Ez mondjuk nagy vállalás. Várja, az oktatási intézmények élére pártfüggetlen vezetőket neveznek ki. Mik vannak? Az ilyenre van lehetőség? Pénzügyi, környezetvédelmi tudatosság, kiemelt figyelmet fordítanak az idegen nyelvek oktatására, azzal is igen, ez egy kis lemaradásban vagyunk. Elképesztő jól hangzik. A V4-ekre nagyon támaszkodnának, amikből ugyanúgy egy kicsit most kifele lógunk. Békét akarnak Ukrajnában? Várja, ezt már hallottam valahol. Ügyészség, ügynökaktákat megnyitják. Csak itt megnyertek most. Én ezt támogatom. Hát ezt gondoltam. Hú, ez az izgalmas napok lesznek. Önkormányzatok hatásköreit visszaadják, milyen érdekes. Hoppá, illegális migráció elleni fellépés, két ciklusig lehet valaki miniszterelnök, sajtó szabadsága, hát jó. Legalább mondtak mondásokat, nyilván ezt még jobban ki kell dolgozni, de amúgy nem valószínű úgy nyerik Magyarországon, hogy bárhol a választásokat, hogy így pontos törvényjavaslatokat dolgoznak ki előre. Meg az, hogy nagyon hangsúlyozták az európai irányt, hogy Európába szeretnénk tartozni, nem feltétlen a türk tanács a legfontosabb, meg nem tudom milyen. Na most szerveződő új eurázsiai katonai szövetség. Figyelj, szerintem az, a, itt a legtöbb embernél több program, mint amennyi a legtöbb ember ez el fog jutni. Nyilván ők is majd látják a realitásokat, hogyha valaha kormányra kerülnek, de az, hogy valami irányt kijelölnek, hogy mik a célok, az szerintem nem baj. És nyilván lesz, akinek semmi se elég, de nagyon sok párt már nagyon-nagyon hosszú programokat kidolgozott. Az elmúlt 15 évben is nem feltétlen ezzel lehet választást nyerni. De azért jó látni, hogy melyik irányba mennek. Az ember el tudja helyezni, hogy jó, akkor kb. Ezt szeretnék. Már az, hogyha valaki legalább megpróbálja ezt megvalósítani, azzal már előrébb vagyunk, mint azzal, aki ezt épp próbálja lerombolni. Már az is előrébb lennénk, ha nem csinál valaki semmit. Valaki. Csak nem lopna. Igen. Ugye, hogyha semmi korrupció nem lenne, hogyha sehova nem folynának ki állami pénzek, hogyha nem mennének olyan beruházásokra irgalmatlan pénzek, amik nem feltétlenül olyan szükségesek, inkább így fogalmazok, már azzal előrébb lennénk. Mindegy, én örülnék, hogyha egy olyan párt lenne ott, aki ezt, most nem tudom, ők ezt megígérték, de hogyha ezt valaki ténylegesen dolgozna ezen, hogy ezek megvalósuljanak, akkor örömmel töltene el engem. Az biztos. Kétlem, hogy a Fidesz ez most ezt már volt 15 éve ezt megcsinálni. Nagyon sok tekintetben, amit itt elhangzott, inkább visszalépések történtek, ugye? Meglátjuk, mi lesz. Meghallgathattuk ezt is már sok kritikus által a Tiszapártnak, hogy nincsen program. Érdekes módon ők ezt a Fidesznek nem szokták fölróni, mert hogy a Fidesznek ugye folyamatosan csinál valamit, és hogy az így az maga a program, csak ugye 50 évre titkosították. Biztos le fognak rakni valami programot, de szerintem itt tényleg nem az számít egy választáson, mert tényleg az MSZP-nek nagyon sok kidolgozott programja van, és épp most fogsz megszűnni. Szóval itt... Nem fog megszűnni, indulnak. Igen? Bejelentették. Nem hallottad? Hú, a hírt? Hát Istennek. Jó van akkor. Ja, amikor külön ki kell fejeznie ezeknek a pártoknak, hogy az MSZP, a Jobbik, a Momentum de szóltak, hogy indulna. Igen? Uh-huh. De miért? Szerintem az nagyon jó, miért? Hogy indulna. Hát. De legyen sok párt. Hol van a Kuba Mihály Centrum pártja? Iszom is indul. Az Iszom is induljon, az Iszom is, persze. Gondolom a DK is indul. Aztán majd összeállnak, ami... hogyha akarnak. Hát nem tudom, mit... Egyönre jelezniük kell, hogy még... Hello! Nem tudom, mit akar. Én annól örültem a Momentumnak, mint egy fiatal párt, aki valamennyire ilyen európai dolgokat képvisel, de most főleg az interjúból az derült ki, hogy ők sajnán tudják, hogy minek vannak most éppen. És milyen indokat tudnak felhozni az MSZP, vagy a jó, Momentum, amellett, hogy nem... nekik fontos ott lenni. Gondolom a Párbeszéd is indul, meg a, vagy az már nem létezik? De létezik. LMP? Létezik. Ja. Nehéz megindokolni, hogy én hogy segítem azt, hogy a Fidesz le legyen. Nagyon nehéz. Nagyon de ez nehéz. Két különböző dolog az, hogy léteznek ezek a pártok, és hogy kérik a felhatalmazást, az szerintem nagyon is helyes. Az, hogy majd mit fogunk látni jövőre, hogy hogyan lehet változást elérni, az egy másik kérdés. De valóban attól tartasz, hogy az MSZP miatt nem lesz kormány. Nem, csak érdekel, mi van. Csak mindig furcsálom olyan szinten, hogy most ők vagy leszarják, és nyomjuk, miért ne, már más nem, mit csináljunk amúgy. Vagy ők tényleg elhiszik, hogy ők majd itt megváltják a világot. Ez van, mindig az jut eszem, hogy ők annyira úgy érzem néha fogalmuk sincs a valóságról itt akár egy MSZP-snek, hogy tényleg elhiszik, hogy ők majd leváltják a Fideszt. Van ilyen a fejükben? Vagy már talán az nincs? Akkor mi van? Nem tudom. Én nem tudom, hogy mi van a fejükben, de én szerintem a kutyapárttal szemben is igazságtalan volt az, hogy akkor ne induljanak el, mert hogy kerékkötői a változásnak azzal, hogy elinduljanak. Ez szerintem velük szemben se volt korrekt. Ugyanúgy szerintem most a Momentummal, meg az MSZP-vel... Nem azt mondtam, hogy ne induljanak, csak mi van a fejükben, hogy mi fog történni? Hát de mi van, hogyha az van a fejükben, hogy ők képviselnek valamit? Tegyük félre, hogy az MSZP-ből, akik még mindig ott ragadtak olyan emberek, akik még 2010 előtt ott voltak benne a pártban, és dolgoztak a magyar kormányban, és akkor ők valószínűleg ugye a hatalmat szeretnék visszakapni, hogy nem tudom, én legalábbis így képzelem, de biztosan léptek be olyan emberek, vagy voltak régen is benne olyan emberek, akik valami ideológia miatt voltak ott. Nehéz már megmondani, hogy mi az MSZP-nek az ideológiája, meg akkor a DK-nak az ideológiája, mert az ugye jellemzően csak az, ami Orbán Viktor, amit mond, annak az ellenkezője a DK ideológiája, hogyha hirtelen európér lenne, meg Európa párti a Orbán Viktor, meg a Fidesz, akkor valószínűleg a DK elkezdene az oroszok felé orientálódni, legalábbis ez a történeti hagyományai engem erre engednek következtetni. Nem feltétlenül hiszem el a Dobrev Klárának, hogy ő Európai Egyesült Államokat akar, meg a Gyurcsány Ferencnek, főleg, hogy ugye amikor kormányon voltak, akkor lehetett volna ez ügyben lépéseket tenni, nem? És nem csak ez, az egy, nagyon sok tekintetben nem hiszem, hogy egy szolidáris baloldali kormányt vezetett 2006-tól Gyurcsány Ferenc, és akár előtte is, ez tehát sokkal inkább neoliberális volt. Na mindegy. És a többi pártban most, aki még benne van a Momentumban, nem tudom, aki a Jobbikban valamit lát, tehát Jobbik, szerintem, tehát lehet, hogy ezek az emberek, ezek meg akarják tartani azt a távolságot a Tiszától, amit még nem látnak, hogy pontosan mit fog képviselni. Ebben annó megtalálták a saját nézetüket, amit még mindig fent tudnak tartani. Valószínűleg valami ilyesmi van a fejükben. A Momentumban meg azért még mindig vannak olyan karakterek, akik miatt még van létjogosultsága. Nem azt mondom, hogy sokan, de ott van Soproni Tamás. Attól még a Momentumnak nincs létjogosultsága, nyugodtan függetlenként is ugyanannyi létjogosultsága lenne neki. Hogyha csak a Momentum miatt van létjogosultsága, azt szerintem nem. Azért nem tudom, a Momentumnak lehet, hogy csak azért, mert ugye végigkövettük nagyjából az egész pártnak a kezdetektől a históriáját, és akkor van valami a fejünkben róla, hogy mit gondolhatnak, meg ott valami ügy mentén született az a párt, mi úgy láttuk innen kívülről, de hát az, hogy az MSZP milyen az ideológiája, amikor ugye az MSZMP pártkasztájával ugye megléptek, hát ki tudja. Nincs értelme, szerintem most, ha így áll majd egy év múlva is a dolog, szerintem az MSZP, szerintem. És azt mondom. Igen. És ez az igazság. Hogy az MSZP, Jobbik, Momentum, ezeknek azon kívül, hogy nem tudom, mibe kapaszkodnak, a változás biztos nem fogja segíteni. Nem látom ezt, hogy hol nyerünk ezzel. De mindegy, mert valószínűleg azért sok szavazatot nem visznek el, de hogy a realitás úgyse jutnak be a parlamentbe, szóval akkor meg mit csinál? Majd még meglátjuk, hogy mekkora lesz a bejutási küszöb. Igen, de akkor meg a Fidesznek is kevesebb lesz a százalék, hogy nem tudom, hogy nekik érdekel. Hogyha meg nem lesz a bejutási küszöb, akkor egy százalékos, vagy még 1%-os párt se mire számít? Szerintem jobb lesz a demokráciának, hogyha több párt. Az 1%-ot próbálja elérni a pártfinanszírozáshoz. Persze, egy normál rendszerben biztos szép lenne, de most nem abban vagyunk. Itt most ez nem arra lett kialakítva. Megpróbáltuk, nem egyszer. Nézd. Négyszer. Hogyha mondjuk a Gyurcsány Ferencnek valóban az a célja, hogy az Orbán rendszer, amit nem Orbán Gyurcsány rendszernek lát, tehát hogy ez megbukjon, és ez bizonyíthatja azzal, hogy mondjuk visszalép a Tisza párt jelöltjeinek az érdekében a különböző választókerületekben, tehát ahol kell, és megteheti, megmutathatja. A Gyurcsány tudom, mit akar. Megmutathatja. A Gyurcsánynál nem is kérdőjelezem meg ezt, persze. Hogy mit szeretne? Az Orbán rendszernek a lebontását szeretni, nem. Vagy Orbán Gyurcsány rendszer. Nemrég még most elkezdte ugyanazt nyomni, mint a Fidesz. Ja, ugyanazt mondták. Pedig egy hete még azt mondta, Magyar hogy Péter. Ő összeáll a Magyar Péterre. Hát döntse már, öreg Feri. Na most már nem tudja, hogy mindenben egyetértsen a Fidesz, ahogy mindig az ellenkezőjét mondja. Igen, és még mi történt? Jó, van ez így. Hát igen, volt ez a furcsaság a szabad sajtót, hogyha már említette a Tisza párt, akkor ugye, hát itt van ez a Partizán interjú után a Magyar Péter, amit kiírt, arra reagált a Hatházi Ákos, és valóban amúgy tényleg nem, nagyon, nagyon jó dolgokat mond a Tisza, nagyon sokszor, ugye itt ez a program ezzel egyetetett érteni. Néha meg úgy tűnik, hogy tényleg ilyen viszonylag hirtelen megfogalmaznak valamit, ami nem biztos, hogy annyira előre mutató, hogy akkor az eddig függetlennek gondolt médiumok helyett inkább a Tisza pártot támogassák, mert a Gulyás Marci kérdezett. Az egyiket? Ja. Szerintem fontos, fontos, hogy a független sajtót is támogassuk. Én támogatok nagyon sok független sajtót. Tehát ez volt, ami így elgondolkoztatott, hogy most akkor mi van? Mert én azt gondoltam, hogy ezt a Magyar Péter is már, hogy kijött a Partizán stúdiójából, már elfelejti ezt, hogy akkor most hirtelen akkor azt ilyenek elhagyták a száját, hogy Origó stúdiójából volt, vagy nem tudom, úgy érezte magát. Ez amúgy is ki fog derülni, hogy akkor most ez a bennfentes kereskedéssel mi van, hát most ez, ha meg egy lejárató kampánynak a része, akkor meg tényleg az. Akkor nem kell ezzel foglalkoznia. Ma mindjárt megmondjuk, mivel járatják le a Brüsszel Pétert. Brüsszel Péter. Mivel járatják le? Brüsszel Péter egy megbocsáthatatlan tettet. A Fidesz szerint. Na erre mit fog szólni a Brüsszel Belga Péter? Most itt vigyázzuk, bemutatjuk akkor. Mi az új narratíva? Amíg Magyar Péter milliós fizetéseket kapott a kormánytól, nézd, addig mindig az első sorból tapsolt Orbán Viktor évértékelőjét. Elképesztő. Magyar Péter annak zenél, aki pénzeli. Az dicséri, aki fizeti. Magyar Péter korábban milliós kormányzatját. Hogy mennek a pénzek? Mennek a pénzek a Magyar Péterhez? Öt év alatt 250 millió forintot vett fel különböző helyekről. Na, mint hogy hitelt? Nem, fizetéseket. Úgy ennyit lehet keresni a Fidesznél? Hát, úgy látszik, igen. Akkor mindenki ennyit keres a Fidesznél? Ennyit? Kocsis Máté mennyi pénzt vett föl? Mencer Tamás? Ő még egy kis halnak számított. Orbán Viktor család és baráti körei. Vezetőjeként havi 4 millió forintot keresett. Hát ez elképesztő. Tagja volt a Magyar Közút és a Volánbusz igazgatóságának. Ez felháborít engem, hogy így működik a Fidesz. Nem érted? Előbizottsági tag is volt az MPH bankban. Nézd, így pénzelik a fideszeseket. Milyen időszak? Milyen, hogy körbe van vágva az a kép? Körbe van vágva? Legyen adva neki egy keret. Mikor Magyar havi 6 milliót keresett, 5 munkahelyről. Magyar Péternek ekkor nagyon is tetszett a Fidesz és a kormány. Mi a fasz gondolnak tényleg, hogy nézzétek, hogy maffia módszerekkel működik a Fidesz. Ekkor még tetszett nagyon a Magyar Péternek, amikor még ő is kapott a pénzből. Uh-huh. És ezzel ez ennyire tényleg mindenkit hülyének néz? Nézzétek, nálunk amúgy kurva sokat lehet keresni, amíg tapsolsz az Orbán Viktornak az első sorból, addig 250 millió forintot hozzád vágunk. Ha kinyitotta a száját, a kormány dicsérte. Hogy 2010 óta érdekes volna a kamatok csak. Kentek, viszont az emberek egyre jobban éltek, egyre többet kerestek. Nem egyszer, nem kétszer, folyamatosan. Ez a kontextust meghallgatjuk, hogy ez nem, a melemítésére? A kormány úgy döntött, hogy a kormánnyal együtt közösen arra számítunk. Teljesen egyedülálló modellt hozott létre egyébként az Orbán kormány. Aztán elveszítette a milliós állásait. Nem érdekelnek az állások, tehát hogy azokkal le kellett mondanom, és ezzel mondjuk nekem anyagi károm keletkezik. Ekkor bosszút indított, és... Akkor találkozott a Manfred Weber, úgy látom. Hát itt kimaradt pár dolog. Igen. Tehát nem történt semmi más. Akkor ott volt a Manfred Weber, így kínálta, hogy kijött a Diákhitel központból, ott várta, így Porséval így pörgette a kulcsot, meg igen, egy üveg viszkivel. Igen, apróság így volt, hogy így pár hónap alatt a legnagyobb ellenzéki párt lett, és nagyon sokan megszavazták, hogy bekerül az unióba. Úgy érted, hogy kihagytad azt, amikor a CIA-val beszél? Igen. Pénzcsapot keresett. Egészen Brüsszelig szaladt. És ma már Brüsszel Péter az dicséri, aki most fizet. Megbeszéltük a technikai részeket és a tartalmi részleteket is, a közös munkát illetően. Magyar Péter... De nem ennek a pártnak volt a tagja a Fidesz is? Hát, és a KDNP? Az még most is? Hát... Hogy már kirakták? Nem tudom, mindegy, valószínűleg észre se veszik, ha ott van. Ja, mégis minden. Bármit megtesz a pénzért. Ezért árulta el a családját, a barátait, a közösségét. És ha kell... a hazáját is elárulja. Istenem. A Brüsszel Péter. A Brüsszel Péter, nagyon, nagyon megijedtem most, hogy az Unióval akarnak igazgatni, ez már egy új szint. Azért ez nem lenne jó, hogyha az Brüsszel Péter versus Moszkva Viktor. Most melyik a jobb? Nem értem. És így megmutatják, hogy fideszesként össze-vissza kap mindenfelől pénzeket. Ez tényleg mi a franc? Ez tényleg már csak a legidiótább, még maradék fideszes gondoskodásra képtelen rétegnek szól már tényleg csak. Ja, hát még ugye egy érdekes történt ott a Tisza Festen, hogy a... Tisza Fest? Például a Ruszin Szendi Romulust bemutatta a Magyar Péter, a Ruszin Szendi Romulus úgy tűnik, hogy most már a Tiszát támogatja, és ezt a Németh Szilárdot megihlette. Azt írt a Németh Szilárd... Ezt a Németh Szilárd rakta ki? Ez a Németh Szilárd posztja. Azt írja, hogy hát egy magyar zászló amúgy tényleg szégyengyalázat. Szégyengyalázat, de pedig mi? Ez úgy tűnik, mint hogy a reklámozna a Ruszin Szendi Romulust. Igen, hogy szégyengyalázat a magyar kormány. Németh Szilárd, ami lehet, hogy ez egy dörzsölt Tisza átállása a Németh Szilárdnak is. Én azt hittem, hogy minden körülmények között te egy honvéd tábornok vagy. Tévedtem, csalódtam. Egy nyavajás hazaáruló mellé álltál, tábornok úr. Ne keresd többé. Kilépek ebből a csoportból. Friendship with Rosin Sandy Rumulus ended. Now Szalai Bobrovicki Kristóf is my best friend. Elképesztő. Amúgy azt tudom, hogy kavart egy kis indulatot az ő megjelenés. Én megnéztem a beszédét, szerintem azzal nem volt gond. Itt az előéletével vannak embereknek gondjai, például a Hatházinak van. Ja, a Hatházinak. Egy ilyen összefoglalója arról, hogy amikor fideszes volt még ez az ember, akkor több megkérdőjelező dolga is volt. Uh-huh. Mondjuk régen a Magyar Péter is fideszes volt, mint kiderült, ugye most ebből a Fidesz videóból. Ez nekem nagyon ilyen kettős érzés. Nyilván nem lehet az, hogy mindent megbocsájtani valakinek csak azért, mert mondjuk tanúvédelmet kap, amikor a maffiát maga mögött hagyja. Ez kettős, mert az is nehéz szerintem, hogy most keresni olyan szakembereket, akik, hogy mondjam, még nem 20 éve voltak utoljára bármilyen pozíció, az már nem túl releváns, vagy most jöttek ki az egyetemről, szóval nagyon nehéz e között labírozni, hogy valaki olyat találni, aki releváns tudással van, és akár kritikus a rendszer felé, miközben ő is benne volt, ugye Magyar Péter is ilyen. Ezt is meg tudom érteni, hogy van valaki itt, aki a belülről, a kívülről, belülről látta a rendszert, és ezért tud kritikus lenni felé, és nyilván, amikor a rendszer része volt, akkor azért megkérdőjelezhető dolgokat is csinált, de pont ezért erős is a kritikája, mert látta az egészet. Azt én nem kérdőjelezem meg, hogy neki tényleg fontos, úgy tűnt azok a katonák, akik az állományban voltak, és az ő nevükbe beszélt. Mert tényleg az, ami mostanában lejátszódott a honvédelemben, hát azért ott voltak elég kérdéses dolgok. Jó, azt tetszik itt a Németh Szilárd posztja alatt egy komment. Tudod, Szilárd, még vannak néhány olyan Csepelen, akik emlékeznek arra, amikor te még az SDS tagjaként kampányoltál. Jártad az Ócska Warburgoddal a lakótelpeket, és a vereség után az azon siránkozta, hogy ki fogja neked kifizetni a benzinpénzt. Változnak volt az idő. Volt a Németh Szilárd? Hát ki tudja. Itt a... Figyelj, lehet, hogy oknyomozó újságírók vagyunk a jobb oldalon, és egy kommentre hivatkozva most ezt itt meg tudtuk mondani. Ez az alapító. Németh Szilárd. A Tisza hozott embereket, akik nem tudom, hogy most ők milyen pozícióban lesznek a Tiszába, az már másik kérdés, de hogy most alapvetően előadások voltak, amiben egy-egy problémakört körbejártak, és hogy nyilván erről a problémakörről eléggé nem első kézből tudott... jelöltet mutattak? Nem. Érdekes. Hanem így eléggé első kézből tudott ezek a problémákról mesélni, amivel majd szembe kell nézni a Tiszának, hogyha ő lesz a hatalmon. Így bennem is viaskodik ez a két dolog, hogy igen, jó lenne nyilván lovagokat fehér lovon akasztani, de hogy a magyar realitás az úgy érzem, hogy összetettebb és ennél bonyolultabb ez a dolog, hogy mindig az ideális és a tökéletest keressük. Kérdés, hogy ki lenne az, aki mondjuk honvédelembe tudna egy releváns véleményt alkotni, aki... Akit most elküldünk egy tisztkézőre. Igen, szóval nem tudom, hogy ki az, aki szakember, és tényleg tapasztalata van, tényleg ott volt, tényleg látja belül a problémákat, de közben fedhetetlen. Ez valahol kizárja egymást. És lehet, hogy el kell majd számolni egy csomó dologgal, ami kritikaként merül föl, de attól még az, hogy elmondja egy 45 percben az, hogy mik a problémák, azt attól még meg lehet hallgatni. Ja, bár van a között különbség, hogy akkor ilyen magas tisztséget töltött be, és kim volt a közvélemény előtt, vagy pedig valami teljesen szakmai részen dolgozott, és hát a Romulus az nem csak szakmai részen, hanem politikai térbe is kikerült, mint ahogy láthatjuk, hogy most is ott van. Ettől még a problémákról lehet beszélni. Ugye vannak ezek a borzalmas árulók, akik így elárulják a politikai közösségüket. Mint a Magyar Péter? Mint a Hatházi Ákos. Ja. Hát ez még majd kiderül, hogy a Romulus mit csinál. Most az, hogy valaki benne volt ebben a rendszerben, azt már láthatjuk, hogy ha ez egy probléma, akkor a Magyar Péterre se kell szavazni, mert ő is benne volt ebben a rendszerben. Hát igen, itt már jönnek a megosztó dolgok. Ez van, amikor ugye mindig is mondták, hogy meddig lesz One Man Show a Magyar Péter, és hogyha már nem One Man Show, akkor nyilván minél több ember, annál több emberen lehet vitatkozni, hogy most ez mi van a múltjában, vagy mi nincs a múltjában, mert annyira új, hogy akkor miért bíz meg benne. Szóval itt sajnos nehéz azt az egyensúlyt megtalálni, hogy embereket behozni, akik megbízhatóak, karizmatikusak, szakértők, stb., de közben nincs semmi a múltjukban, de közben, ha meg érted, hogyha nem voltak az elmúlt 15 évben pozícióban, akkor meg azt kérdezed, hogy akkor most mégis mivel bizonyítja a szakértelmét. Szóval ez egy nagyon nehéz és összetett helyzet, amiről érdemes beszélni. Nem lehet azt mondani a Hatházinak soha, hogy kussoljon, mert ahogy csomóan mondják, hogy ne hozza fel a problémákat, amik ott vannak, hogy ne beszéljen az elefántról a szobában, mert igen, kell. A sajtónak se lehet ezt mondani. Így van, ezt kell beszélni, de attól szerintem a tökéletest is kár elvárni. Vagy... Ahogy láthatjuk, hogy most mondjuk valamilyen legalább irányt sikerült hirdetni a programok, vagy hát igen, a programok tekintetében, akkor úgy majd, ahogy halad előre az idő, egyre többet fogunk tudni erről az egészről, hogy milyen elképzelése van a Tiszapártnak. És szerintem az például tök jó, hogy azt mondja a Magyar Péter, hogy nem itt a saját elképzeléseinek kell akkor most teljesülnie, hanem majd ki fog alakulni, és hogy rugalmas ebben, mert amúgy valószínűleg nem feltétlenül, tehát lehet valami gondolata, valami víziója az embernek, és kell is, hogy legyen egy víziója annak, aki politikusnak áll, és a Magyar Péter már elmondott egy-két ilyen víziót. Nyilván ugye ezért is szavaztak rá ennyien, mert ez a vízió meg megtetszett az embereknek. De ettől még az, hogy mondjuk milyen állapotban lesz az ország 2026 tavaszán, és ott mire kell készülni, erre nem biztos, hogy Magyar Péter tudja a legjobb válaszokat megadni. A honvédséggel kapcsolatban valószínűleg a Ruszin Szendi Romulusnak igen jobb rálátása van, és elég sok mindent el tud mondani, hogy milyen problémák vannak ott, és elég sok mindenre láthatja a megoldást is. És akkor majd emellé oda kell rakni a gazdaságot, az infrastruktúrát, a külpolitikát, elég sok minden fog még változni a következő egy évben, amire pedig föl kell készülni, és nem lehet azt mondani, hogy most akkor kitaláljuk, hogy akkor... aki lerak ma egy tervet, így fogalmazok, aki ma lerak egy tervet, hogy mit kellene csinálni holnaptól egy kormányváltás után, az a terv az valószínűleg teljesen alavult lesz 2026 áprilisára. Erre az egy évre sajnos türelemmel kell lennünk, és szépen kivárni, hogy hogyan fog alakulni, és amúgy higgyétek el, hogy úgyis minden hét rohadt izgalmas lesz. Nagyon sok dolog kimaradt, úgyhogy ami holnapra marad, írjátok meg a véleményeteket, és holnap mi is megint leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?